พอจะให้มันนั่งเฉยๆถ้าไม่นอนก็จะกระโดดไปนู่นกระโดดมานี่แต่ถ้าเรามีเชือกผูกมันไว้มันก็กระโดดไม่ได้เอาเชือกมาผูกคอมันไว้มัดไว้กับเสามันก็จะขยับไม่ได้ถ้าเรามีพุทโธพุทโธพุทโธมันก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ถ้ามันคิดไม่ได้เดี๋ยวมันก็นิ่งมันก็สงบสงบก็เรียกว่าเป็นสมาธิสงบแล้วก็มีความสุขความสุขที่เกิดจากความสงบดีกว่าความสุขทั้งปวงมีความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วก็ไม่ต้องมีเงินก็ได้ทุกวันนี้ต้องมีเงินเพราะไม่มีความสุขต้องหาเงินมาซื้อความสุขกันใช่ไหมซื้อรูปเสียงกลิ่นรสกันไปเที่ยวกันซื้อความสุขต้องมีเงินเพราะใจไม่มีความสุขถ้าใจมีความสุขใจก็ไม่อยากเที่ยวเที่ยวมันเหนื่อยกว่าอยู่เฉยๆไม่ต้องใช้เงินเมื่อไม่ต้องใช้เงินก็ไม่ต้องหาเงินเมื่อไม่หาเงินก็มีเวลามาทำใจให้สงบมากขึ้นตอนนี้เริ่มต้นก็ทำได้เฉพาะวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์วันจันทร์ก็ต้องไปทำงานวันจันทร์วันศุกร์ก็ต้องไปทำงานแต่ถ้าเราทำจนมีความสงบแล้วเราก็ไม่ต้องไปทำงานก็ได้ถ้าทำก็ทำเฉพาะพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปก็พอแต่ไม่ต้องมีเงินไปเที่ยวไม่ต้องมีเงินไปซื้อข้าวของต่างๆเสื้อผ้าอาภรณ์เต็มตู้ล้นตู้ซื้อมาเท่าไหร่ก็ไม่พอรองเท้าไม่รู้กี่คู่กระเป๋าไม่รู้กี่ใบซื้อมาทำไมซื้อมาก็สุกเดี๋ยวเดียวตอนที่เห็นก็อยากได้พอได้มาแล้วก็ดีใจเดี๋ยวเดียวแล้วก็เหมือนเดิมอยากได้นู่นอยากได้นี่ต่อเพราะใจไม่มีความสุขมันต้องมาฝึกนั่งสมาธินั่งสมาธิให้ใจมันนิ่งใจนิ่งแล้วก็จะมีความสุขนั่งบ่อยๆพอมันไม่นิ่งก็กลับมานั่งนั่งทั้งวันไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนถ้านั่งแล้วเมื่อยก็ลุกขึ้นมาเดินเวลาเดินก็ให้มีสติเฝ้าดูอย่าให้มันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอเดินหายเมื่อยแล้วก็กลับมานั่งใหม่ให้มันสงบใหม่ต่อไปมันก็จะสงบทั้งวันต่อไปมันก็ไม่ต้องไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆถ้าจะอยู่คนเดียวได้ไม่หิวไม่เหงาตอนนี้ใจไม่สงบมันเหงาเวลาอยู่คนเดียวอยากจะมีเพื่อนถ้ามันสงบแล้วมันรำคาญอยู่กับใครนี่มันรำคาญเรื่องมากอยู่ที่จุกเจ็บวุ่นวายอยู่คนเดียวไม่ได้แต่ถ้าไม่มีความสงบก็อยู่คนเดียวไม่ได้เพราะก็อยากจะมีเพื่อนคุยมีเพื่อนเล่นปัญหาของเราอยู่ที่ใจไม่มีความสงบใจไม่มีความสงบเพราะไม่มีสติควบคุมใจกุญแจสำคัญก็คือการมีสติต้องพยายามฝึกสติไปเรื่อยๆตั้งแต่ตื่นขึ้นมาลืมตาก็ตั้งสติเลยจะตั้งไว้กับอะไรพุทโธก็พุทโธไปเลยตั้งไว้กับร่างกายก็ดูว่าตอนนี้ร่างกายกำลังอยู่ในท่าไหนกำลังนอนกำลังจะลุกกำลังจะยืนก็เฝ้ามันไปทุกท่ากำลังเดินกำลังล้างหน้าล้างตาผีเฝ้าผีผมกำลังแต่งเนื้อแต่งตัวเฝ้าดูมันไปอย่างเดียวไม่ต้องไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้นอกจากเรื่องที่จำเป็นจะต้องคิดวันนี้ต้องไปทำงานไปพบกับใครไปทำอะไรคิดเท่าที่จำเป็น แต่อย่ามาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ให้เสียเวลาถ้าอยากจะทำใจให้สงบก็ต้องมีเวลาอยู่คนเดียวมากๆถ้าต้องไปทำงานเดี๋ยวมันก็ต้องพบปะคนก็ต้องพูดคุยกันก็ต้องคิดทำงานก็ต้องคิดเดี๋ยวมันก็ลืมสติไปคิดไปแล้วเดี๋ยวมันก็ลืมพูดคุยพูดคุย แล้วมันก็คิดเลยเถิดไปคิดอยากจะกินนู่นกินนี่เดิมนั่นเดิมนี่มันจะคิดไปตามนิสัยเดิมที่มันเคยคิดมันจะคิดหารูปเสียงกลิ่นรสถ้าไม่หยุดมันก็จะให้เราไปคิดหารูปเสียงกลิ่นรสหาคนนั่นหาคนนี้หาสิ่งนั่นหาสิ่งนี้ได้มาก็ดีใจแล้วเดี๋ยวก็อยากจะได้ใหม่มาหาใหม่เป็นอย่างนี้ไปอย่างเงี้ยเป็นอย่างที่เป็นมาอยู่เนี้ยพอเสียสิ่งที่ได้มาก็เสียใจเสียแฟนไปก็ร้องห่มร้องไห้เข้าวัดสักสามวันเจ็ดวันรักษาใจให้หน่อยพอหายแล้วก็กลับไปใหม่กลับไปหาใหม่หรือว่าเสียอีกเพราะใจไม่มีความสุขในตัวเองใจเลยต้องไปหาความสุขข้างนอกจากคนนั้นหาจากคนนี้หาจากสิ่งนั้นหาจากสิ่งนี้หามาแล้วเวลาเสียไปก็เสียใจได้มาแล้วเวลาเสียก็เสียใจเวลาเขาเปลี่ยนไปก็เสียใจได้มาใหม่ๆก็ดีพออยู่ไปนานๆก็ชักจะไม่ดีแล้ววันนี้คือสิ่งเป็นธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างไม่คงเส้นคงวาไม่เหมือนเดิมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆมีการเสื่อมอยากดีก็เสื่อมมาซื้อของมาใหม่ๆก็ดีใช้ไปแล้วเดี๋ยวก็เริ่มเสียถ้าตามได้ยังหาความสุขจากสิ่งต่างๆอยู่ตามนั้นก็จะต้องเจอความทุกข์จากสิ่งต่างๆเพราะสิ่งต่างๆเขาจะต้องเปลี่ยนไปหมดไปแล้วก็ต้องหาใหม่หามาเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปหมดไปก็หาใหม่ที่หามาไม่รู้กี่ล้านชาติแล้วร่างกายนี้ก็หาใหม่อยู่เรื่อยๆเดี๋ยวร่างกายนี้แก่เจ็บตายก็ไปหาร่างใหม่ต่อที่เกิดใหม่ทำอย่างนี้ถ้าตราบใดยังไม่มีความสุขในใจในตัวเองก็ต้องไปหาความสุขข้างนอกถ้ามีความสุขข้างในแล้วก็จะหยุดหาความสุขข้างนอกได้ต้องพยายามทำใจให้สงบแล้วจะได้ความสุขใจจะสงบก็ต้องมีสติจะเจริญสติได้ก็ต้องรักษาศีลต้องอยู่แบบนักบวชอยู่คนเดียวไม่ทำงานได้ยิ่งดีทำงานเจ็บเงินไว้ก็ลองหยุดทำงานสักปีสองปีอยู่คนเดียวปฏิบัติไปให้เต็มที่มันจะถึงจะได้ผลถ้าปฏิบัติแบบวันละชั่วโมงสองชั่วโมงมันไม่ค่อยได้ผลต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องติดต่อกันทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับนอนฝึกสติไปเรื่อยๆดึงใจไว้เรื่อยๆให้มันไม่ลอยไปลอยมาเหมือนกับทอดสมอเรือถ้าเรือไม่ทอดสมอมันก็จะไหลไปตามกระแสน้ำถ้าทอดสมอเรือแล้วต่อไปกระแสน้ำมันจะเชี่ยวยังไงเรือมันก็ไม่ไหลไปกระแสความคิดของเราก็เหมือนกระแสน้ำมันมาตลอดเลยคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดเรื่องนั้นเสร็จก็คิดเรื่องนี้ต่อคิดเรื่องนี้ก็ต่อเรื่องนั้นคิดไปได้ทั้งวันทั้งคืนคิดแล้วก็มีความอยากพออยากก็ทุกข์เพราะไม่มีเพราะไม่สามารถทำใจทำตามใจอยากได้ถ้าทำตามใจอยากได้ก็ดีใจไปเดียวเดี๋ยวก็ทำต้องทำใหม่ทำไปจนกว่าจะไม่ได้ทำพอไม่ได้ทำก็ทุกข์ถ้าปล่อยให้ใจไหลไปตามกระแสความคิดมันก็จะพาไปหาความอยากต่างๆหาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอถ้าพอไปสูญเสียสิ่งที่ได้มันก็เสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับเรื่องไปเจอไปสิ่งที่ไม่อยากจะเจอก็เดือดร้อน ญาติโยมวันนี้มาไล่ฟังว่าบ้านจัดสรรแล้วมันก็ติดกันทั้งบ้านเขาไปบ้านได้บ้านนี้ก็ได้โคตรสุดเลยที่มีใส่ตามบ้านเจ้าของบ้านก็เดือดร้อนไม่อยากให้เขาใส่พอไปบอกเขามันก็ยิ่งใส่อย่างนี้พอคือว่ามันก็กลับมันก็มาว่าเรามันเครียดใหญ่ต้องทำใจห้ามเขาไม่ได้บอกเขาแล้วเราจะทำก็คิดว่าเป็นกรรมของเราก็แล้วกันคิดว่าเป็นการทดสอบจิตใจเราจิตใจเราปล่อยวางได้หรือไม่อยากไปอยากได้หรือไม่อยากไปอยากให้เขาไม่โยนก้นบุหรี่เข้ามาในบ้านเราได้หรือไม่ถ้าคิดว่าดีแล้วเขาไม่โยนก้อนหินมาใส่ไม่ต้องอยู่ด้วยกันก็ต้องทนอย่าไปแจ้งความเดี๋ยวก็มีเรื่องมีราวไปแจ้งมันเดี๋ยวมันก็มาแจ้งกลับเราเรื่องมันยิ่งแกล้งเรามากขึ้นกลางคืนเด็กเดินมันเอาอะไรเอาปืนมายิงใส่บ้านเราถ้านอนจะใครจะไปรู้ว่าเป็นใครต้องอดทนนะหวังทำไปถือว่าเป็นกรรมของเราถ้าทนอยู่ไม่ได้ก็ไปหาบ้านใหม่อยู่ไอ้เรื่องนี้เสียป่าจระเข้หนีเสือเดี๋ยวก็ไปเจอจระเข้ถ้าไม่หนีได้ดีที่สุดทำใจคิดว่าดีแล้วมันไม่เผาบ้านเรามันเพียงแต่โยนก้นบุหรี่ใส่บ้านเราใจถ้าไม่มีความสุขแล้วมันจะหยุดไม่ได้มันจะอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเจออะไรไม่ชอบก็อยากให้มันหายไปเราจะอะไรที่ชอบก็อยากจะให้มันอยู่ไปนานๆทุกอย่างมันก็ไม่ถาวรเดี๋ยวมันก็ไปเดี๋ยวมันก็มาหนีเรื่องนี้เดี๋ยวก็ไปเจอเรื่องนั้นมันก็อยู่กับเรื่องนี้หัดทำใจถ้าอยู่กับเรื่องนี้ได้ต่อไปก็อยู่ได้ทุกเรื่องไอ้ทำอะไรก็ปล่อยก็ทำไปอย่างมากก็คิดว่าแค่ตายกลับมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องตายแต่ถ้าตายแบบใจสงบนี้ก็ตายอย่างสบายตายแบบไม่ต้องกลับมาเกิดถ้าอยู่แบบทุกข์ตายแบบทุกข์ก็ต้องกลับมาเกิดก็ยังมีความอยากถ้าอยู่แบบไม่มีความอยากตายแบบไม่มีความอยากก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใครจะทำมันก็ปล่อยมันทำไปหรือว่าเป็นกรรมของใช้กรรมของเราไปก็แล้วกันชาติก่อนเคยคงไปทำใครเข้ามาก่อนชาตินี้เราต้องมาให้เขาทำเราบ้างเรื่องของธรรมะมีแค่นี้ให้ฝึกให้ใจเราอยู่เฉยให้เป็นผู้รู้อย่าไปเป็นตัวตนให้เป็นผู้รู้รู้เฉยๆรับรู้อย่างเดียวไม่ตอบโต้แล้วใจจะสงบใจจะเย็นจะมีความสุขถ้าเป็นตัวตนขึ้นมาก็เกิดความอยากขึ้นมาเกิดความชอบกับความไม่ชอบขึ้นมาแต่ถ้ารู้เฉยๆมันไม่มีความชอบและไม่ชอบชอบก็รู้เฉยๆไม่ชอบก็รู้เฉยๆไม่ต้องไปทำอะไรถ้ามันสงบจริงๆมันเฉยได้จริงๆมันไม่เดือดร้อนใครจะทำอะไรใครจะพูดอะไรกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเรื่องใหญ่โตคือเรื่องใจเรามันไม่นิ่งใจมันเดือดร้อนพอเห็นอะไรเข้าได้ยินอะไรเข้าก็เดือดร้อนขึ้นมาเพราะใจไม่นิ่งถ้าใจนิ่งแล้วจะไม่เดือดร้อนเฉยเฉยรับรู้ไปว่าเป็นอย่างนี้อยู่ในโลกนี้ก็เป็นอย่างนี้มีรักมีชังมีดีมีชั่วมีสุขมีทุกข์มันก็เป็นของไม่เที่ยงแล้วก็ไปห้ามมันไม่ได้ห เวลามันจะดีก็ห้ามมันไม่ได้เวลามันจะชั่วก็ห้ามมันไม่ได้เวลามันจะสุขก็ห้ามมันไม่ได้เวลาจะทุกข์ก็ห้ามมันไม่ได้ทำใจเฉยๆแล้วมันรับได้ทุกอย่างดีก็ได้ชั่วก็ได้สุขก็ได้ทุกข์ก็ได้หิวก็ได้อิ่มก็ได้ปฏิบัติต้องอยู่กับความหิวได้ต้องลองอดอาหารดูสักสามวันดูเดี๋ยวมันก็ชินเองเดี๋ยวต่อไปมันก็อยู่กับความหิวได้ไม่เดือดร้อนผู้ที่หิวเขาไม่เดือดร้อนร่างกายมันไม่เดือดร้อนไอ้ที่เดือดร้อนก็คือใจร่างกายแม่มันกินสักสามวันแล้วไม่บ่นตัวที่บ่นก็คือใจตัวกิเลสตัวความอยากอยากกินพออยากกินก็เลยทุกข์ใหญ่หิวใหญ่เลยถ้าไม่อยากมันไม่หิวอ่ะมันก็เฉยเฉยแต่ไม่มีสติก็ทำไม่ได้ไม่มีความสงบทำเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านขึ้นมาคิดแต่เรื่องอาหารไปทั้งวันพอคิดแล้วก็หิวปวดท้องเลยน้ำย่อยไหลออกมากัดกระเพาะถ้าอดอาหารต้องคิดถึงอาหารที่อยู่ในปากอย่าไปคิดถึงอาหารที่อยู่ในจานคิดถึงอาหารที่อยู่ในท้องเวลาเจียนออกมาน่ากินไหมคิดถึงเวลามันถ่ายออกมาน่ากินไหมมันก็อาหารทั้งนั้นเหมือนกันเวลาเคี้ยวอยู่ในปากนี่อร่อยไหมลองคายออกมาดูหน้าตามันหน่อยแล้วตักเข้าไปกินใหม่เมื่อก่อนจะกินก็ถุยน้ำลายใส่ก่อนเดี๋ยวก็ต้องเดี๋ยวก็ทำไปผสมกับน้ำลายเราไม่ใช่นะพอถุยมันใส่ไปจานก่อนแล้วค่อยตัดเข้าไปกินนี่คือวิธีทำให้ไม่อยากกินถ้าอยากกินก็ลองถุยน้ำลายใส่เข้าไปหรือตัดเข้าปากเคี้ยวๆแล้วก็คายมันออกมาแล้วก็ตัดเข้าไปกินใหม่มันจะไม่หิวมันก็จะอดข้าวนะทุกอย่างมีวิธีแก้ถ้าไม่มาเจอพระพุทธเจ้าจะไม่รู้จักวิธีแก้พระเจ้านิชลาวิธีแก้ปัญหาต่างๆปัญหามันเกิดจากตัวเราเราก็ต้องแก้ในตัวเราเราชอบไปมองในด้านดีไม่ยอมมองด้านมันไม่ดีมันก็เลยหลงติดแต่สิ่งที่ดีพอเจอสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่เอาเวลาคิดถึงสิ่งที่ดีต้องคิดถึงสิ่งที่ไม่ดีฉันคิดว่าจะมีแฟนมีความสุขแล้วพออยู่ด้วยกันตีกันตบตีกันดูที่มันจะมีความสุขไหมบางคนนี่เอาถ่ายรูปมาให้ดูหน้าบูดหน้าเบี้ยวเขียวช้ำจะไปฟ้องตำรวจตำรวจก็ไม่รู้วิ่งหน่อยเนี่ยเวลามีความสุขไม่ไปฟ้องตำรวจเวลาตีกันแล้วไปฟ้องตำรวจทำไมยุ่งเขาบ่าบ่าให้เขาทำงานอย่างอื่นดีกว่าเรามาแก้ปัญหาของเราดีกว่าอย่าไปให้ตำรวจเขามาแก้ให้เราเราโง่เองเวลาอยากได้อะไรเห็นดีไปหมดใช่ไหมในส่วนที่ไม่ดีไม่ยอมคิดเลยพอได้มาแล้วก็เสียใจถ้าคิดขนาดนั้นก็จะได้ไม่อยากได้จะอยู่คนเดียวดีกว่าสบายกว่าอยู่คนเดียวก็เป็นเจ้านายตัวเองอยู่กับคนอื่นเขาก็ต้องมาเป็นเจ้านายนั่นแหละจะทำอะไรก็ต้องขออนุญาตเขาต้องบอกเขาไปทำคนเดียวไม่ได้เวลาอยู่คนเดียวนี่จะทำอะไรไม่ต้องบอกใครเนี่ยจะกินจะนอนจะเล่นจะเที่ยวจะทำอะไรไปกับใครที่ไหนอยู่ที่ไหนกับใครไม่ต้องไปบอกใครพอไปอยู่กับคนกลายเป็นทาสก็ใช่ไหมจะไปไหนก็ต้องขออนุญาตต้องบอกเพราะไม่ให้ไปก็ไปไม่ได้อยู่คนเดียวสบายสั่งเยอะแยะกลับอยู่ไม่ได้ต้องไปอยู่ในกรงเรามาฝึกทำใจให้สงบแล้วอยู่คนเดียวได้สบาย ไม่สนใจใครจะดีใครจะชั่วก็เรื่องของเขาเขาไม่สามารถทําให้เราดีเราชั่วได้ไม่มีใครทําให้เราสุขเราทุกข์ได้นอกจากตัวเราเองไปหลงที่ว่าเขาทําให้เราสุขได้พอได้เขาก็สุขแล้วพอเขาเป็นอะไรไปก็กลายเป็นทุกข์ไปพยายามมาฝึกปฏิบัติธรรมนะจะฝึกปฏิบัติธรรมก็ต้องตัดความสุขทางร่างกายไปถือศีลแปดนี่เป็นวิธีตัดความสุขทางร่างกายถ้าเราถือศีลแปดเดี๋ยวมันก็ไปนะเดี๋ยวมันก็ไปหาความสุขทางร่างกายแทนที่จะมาเดินจงกรมมาเจริญสติมันก็ไม่เอาทำได้แป๊บเดียวมันก็เบื่อไปดูละครเนี่ยดูละครเป็นชั่วโมงมันดีมาให้พูดโทรสิบนาทีก็เบื่อแล้วมันไปไหนไม่ได้ต้องมีความแน่วแน่ต้องมีความตั้งใจเราจะต้องทำเรื่องนี้ให้ได้ถ้าตั้งใจแล้วมันก็จะขยันทำไปเรื่อยๆพูดโทรไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ได้เหมือนหัดขี่จักรยานขี่ใหม่ๆมันก็ล้มขี่แต่ถ้าพยายามหัดขี่ไปเรื่อยๆต่อไปเดี๋ยวมันก็ขี่ได้ใหม่ๆพูดโทได้สองสามครั้งก็ล้มพยายามพูดโทไปเรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปมันก็ทำได้ทำได้แล้วก็สบายใจก็เย็นเราจะอยากทำพอได้ผลแล้วทีนี้ติดใจอยากทำไปเรื่อยๆอยากทำให้มากขึ้นถ้าไม่ได้ผลมันก็ท้อแท้ความท้อแท้ก็อย่างมันก็ไม่ได้ทำอะไรให้ดีขึ้นต้องโทษตัวเราว่าเราไม่ขยันทำพุทโธเราไม่ขยันตั้งสติผลก็เลยไม่เกิดพอไม่เกิดก็เลยเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายขึ้นมาต้องแก้โดยการพยายามเจริญสติไปเรื่อยอย่าท้อก็ได้แต่อย่าถอยอย่าเลิกต้องยอมรับว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องเจอกันทุกคนแต่ถ้าไม่ท้อไม่ถอยไม่เลิกเดี๋ยวมันก็ได้เองทำไปทำไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายปลายทางถ้าหยุดเมื่อไหร่ไม่เดินเมื่อไหร่มันก็ไปไม่ถึงการปฏิบัติมันก็มีอยู่แค่ตรงจุดนี้จุดที่เราจะต้องพยายามทำไปให้ได้ผลจะได้มากได้น้อยอย่าไปคาดอย่าไปหมายเดี๋ยวมันจะท้อแท้ทำนิดเดียวมันก็จะคิดว่าทำมาต้องเยอะนะไม่เห็นได้ผลเลยผลมันก็อยู่ที่เหตุถ้าเหตุมันเยอะผลมันก็เยอะเองถ้าเหตุมันน้อยผลมันก็น้อยหรือเหตุมันถูกก็ไม่ถูกถ้าไม่ถูกมันก็ไม่มีผลเหมือนกันมันก็ต้องพยายามทั้งนั้นทำไปเรื่อยมีอะไรอยากจะถามไหมได้ยังไงมีส่งข่าวมาบ้างข่าวว่ามา ก็ผมสบายใจเห็นบอกว่าปกติจะโทรมาถ้าช่วงเที่ยงจะโทรมาทุกสองวันเลยตอนนี้อาทิตย์นึงหายไปแสดงว่าโล่งแล้วค่ะแล้วก็พอบอกว่าทีแรกเหมือนกับได้ยินที่พระอาจารย์บอกไปค่ะว่าต้องด้านทนอยู่เลยค่ะเหมือนกับหัวเราะทั้งน้ำตา ได้กิเลสมันไม่ยอมมันอยากจะเที่ยวมันอยากจะไปนู่นมานี่แล้วบวชใหม่ๆนี่ต้องหลักๆเลยตาไปตัวอยากไปนู่นมานี่ก่อนนั้นถ้าทำปล่อยให้มันลากออกไปมันก็จะไม่มีวันอยู่พระท่านบังคับให้อยู่5 ปีกับครูบาอาจารย์มาอยู่กับหลวงตาท่านก็บอกไม่ต้องไปไหน5 ปี พออยู่ไปนานๆก็จิตมันก็จะนิ่งลงนิ่งมากขึ้นนิ่งมากขึ้นความอยากที่จะไปนู่นมานี่มันถูกการขืนมันไม่ตายหมดแต่มันก็แรงของมันก็จะเบาลงไป ที่แรกคงลังเลอาจารย์ค่ะพอเหมือนถูกว่าถ้ายังไงก็ให้ไปอะไรเงี้ยกังวลว่าถ้าถูกไล่อีกก็จะเก็บผ้ากลับมาแล้วอะไร ผมก็ไม่ต้องไปหรอกเขาจะไล่เราถ้าเราคิดว่าเขาเป็นอาจารย์ของเราเราอยู่เขาได้ประโยชน์ก็อยู่ไปด้านอยู่ไปถ้าเขาอยากได้ไปเนี่ยเขาไปเรียกตำรวจมาลากคอเลยทีนี้เขาพูดอย่าทดสอบจิตใจเราดูว่าจะทนอยู่กับเขาได้หรือเปล่าเพราะว่าทำอะไรไม่ผิดเขาก็ต้องทำอะไรไม่ถูกเขาก็ต้องบอกเขาก็ต้องว่าถ้าเกรงใจเดียวมันก็เสียหายฉะนั้นก็ต้องทดสอบจิตใจว่าจะทนรับกับแรงเสียดทานได้ป่ะถ้าคิดว่าอยู่กับเขาแล้วมันได้ประโยชน์ก็ทนอยู่ไปอยู่เพราะฝึกเราฝึกให้เราแข็งแกร่งถ้าไม่มีบานบารมีบ่เกิดขันติบารมีนะถ้ามีมานบัญชนี้ถ้าไม่มีขันติอารมณ์ระเนระนาดเลยมันต้องมีมานมาทำบางทีทำให้เราต้องสร้างบารมีมาคุ้มครองสร้างขันติขึ้นมาไม่มีทุกข์ก็ปัญญาไม่เกิดถ้าอยากจะฉลาดก็ต้องเจอทุกข์ทุกแล้วมันจะหาวิธีแก้ปัญญานี่คนอื่นให้เราไม่ได้คนอื่นสอนปัญญาก็เป็นการบอกเฉยๆความรู้ภายนอกแต่ถึงเวลาจริงๆแล้วเราต้องสร้างมันขึ้นมาเองเอาที่ได้ยินมาเป็นแนวทางไหนก็ต้องสร้างขึ้นมาเองถ้าไม่มีทุกข์มันก็ไม่ต้องแก้ปัญหาถ้าไม่มีข้อสอบมันก็ไม่ต้องทำข้อสอบมันต้องมีข้อสอบมันถึงจะต้องคิดว่าจะทำข้อสอบนี้ยังไงดีพอคิดมันก็เป็นปัญญาถ้าคิดแล้วทำข้อสอบได้มันก็เป็นปัญญาพอมีความทุกข์ต้องแก้มันได้ดับความทุกข์ภายในใจได้มันก็เป็นปัญญารู้แล้วต่อไปนี้ความทุกข้อนี้ไม่มีวันจะเกิดขึ้นกับเราได้นะเราแก้มันด้วยปัญญาถ้าอยากจะได้ปัญญาต้องเข้าหาทุกข์ถ้าเข้าหาสุขก็ได้กิเลสได้ความหลงได้ความยึดติดได้ความอยากให้มันสุขไปนานๆถ้าไม่มีอะไรมันจะสุขไปนานๆมันก็เปลี่ยนไป อาจารย์จะกลับเรียนถามค่ะคืออย่างบางทีความคิดที่เกิดขึ้นแล้วเป็นจิตที่เป็นอกุศลความคิดที่เป็นอกุศลเช่นประมาทพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่อยากให้มันเกิดมันชอบเกิด ยิ่งไม่อยากมันก็เป็นความอยากไม่รู้เฉยๆว่าเรามันเลวชั่วคิดเรื่องนี้ทำไมเนี่ยก็อยากด่ามันสิ กลัวจะบาปด้วยก็เลยแบบเอ๊ะคิดมาทำไม ก็ด่ามันสิว่ามันนี่เลวแล้วเกินไปคิดเรื่องนี้ทำไมแต่อย่าไปอยากให้มันหายยิ่งอยากมันก็ยิ่งมาอย่ายิ่งยุยิ่งห้ามยิ่งยุให้รู้ว่ามันเป็นข้อบกพร่องของความคิดของเราที่เราจะต้องใช้เหตุผลมาแก้เราก็ต้องถามว่าคิดไปแล้วได้อะไรคิดไปแล้วมันทำให้เราหลุดพ้นหรือเปล่าเงื่อนอย่าไปเสียเวลาคิดเรื่องของเขาเขาจะดีเขาจะไม่ดีมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราคิดอย่างนี้เขาดีก็ไม่ได้ทำให้เราดีเขาเลวก็ไม่ได้ทำให้เราเลวความดีความเลวของเราอยู่ที่ความคิดของเราคิดไปในทางเลวมันก็เลวคิดไปในทางดีก็ดีทางดีก็ให้คิดแบบนี้คิดว่าไม่ใช่เรื่องของเรา ขาเป็นอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาเขาเลวก็เรื่องของเขาเขาดีก็เรื่องของเขาในตัวเขาก็อาจจะมีทั้งดีและทั้งไม่ดีปนกันไปนี่แล้วอาจจะไปวาดภาพคิดว่าเขาดีไปหมดพอไปได้เห็นหรือได้ยินหรือได้ฟังว่าเขาไม่ดีขึ้นมาก็อาจจะคิดไม่ดีกับเขาก็ได้แต่อย่าไปคิดเลยเรื่องของคนอื่นคิดว่าเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จบเขาไม่เที่ยงเขาเกิดแก่เจ็บตายอนัตตาเขาเป็นอะไรเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้ต้องใช้เหตุผลมันก็อาจจะหยุดคิดได้ถ้าจะดูความชั่วก็ดูความชั่วของเราดีกว่าคิดไม่ดีกับเรื่องของเราดีกว่าเราจะได้แก้ได้ว่าเรานี่บกพร่องอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เราก็แก้ไขเราจะได้แก้ไขธรรมดานักปราชญ์ท่านบอกว่าเราคนเราชอบมองตัวเราว่าดีไปหมดความดีมีเท่าผมเท่าดีก็คิดว่าเท่ากองภูเขาความชั่วของตนที่มีมากน้อยขนาดไหนก็คิดว่าเป็นเพียงผงทุลีส่วนทางเรื่องของคนอื่นความดีของเขาจะมากมายขนาดก็เห็นว่าเป็นผงทุลีความชั่วของเขาแม้แต่มีนิดเดียวก็เห็นเป็นตองของเขาเนี่ยมันต้องพยายามมองความไม่ดีของเราอย่าไปมองความไม่ดีของคนอื่นมองเห็นความไม่ดีของคนอื่นก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรครับนอกจากเอามาเป็นคติเตือนใจแล้วว่าเออเราอย่าเป็นเหมือนเขานะแต่ถ้าเราเป็นก็พยายามแก้เสียลองดูตัวเราว่าเขาชั่วอย่างนี้แล้วเราชั่วเหมือนเขาหรือเปล่าถ้าเราชั่วเหมือนเขาแล้วก็มาแก้ดูมาแก้ที่ตัวเราดูคนอื่นเราแก้ไม่ได้เราแก้ได้ที่ตัวเราเท่านั้นคนอื่นเขาก็ต้องแก้ตัวเขาเองทำได้อย่างมากก็บอกเขาถ้าเขาเป็นลูกศิษย์ลูกหาแต่ถ้าเขาไม่เป็นลูกศิษย์ลูกหาไปบอกเขาเดี๋ยวเขาก็เปี้ยงกลับมาพยายามหยุดความคิดดีกว่าความคิดของเรา 99% เป็นอะไรคิดของทางกิเลสน้อยครั้งที่จะคิดไปในทางธรรมหยุดคิดแล้วก็พยายามฟังความคิดของคนที่ไม่มีกิเลสดีกว่าฟังเทศน์ฟังธรรมของครูบาอาจารย์เวลาท่านเทศน์นี่ท่านกำลังแสดงแนวความคิดของท่านให้เราฟังว่าท่านคิดแบบนี้คิดแบบนี้เราฟังบ่อยๆชอบเดี๋ยวมันก็จะฝังเข้าไปเป็นนิสัยเราต่อไปเราก็จะคิดเหมือนท่านคิดด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้คิดด้วยอารมณ์เราคิดด้วยความผิดถูกดีชั่วอันนี้เราต้องศึกษาว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วถ้าการฟังธรรมนี่แหละเราจะได้รับรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วแล้วเราก็จะได้มามีมาตรฐานมาวัดความคิดของเราว่าเรากำลังคิดผิดคิดถูกคิดดีหรือชั่วคิดผิดเราก็จะได้หยุดมันเสียคิดถูกแล้วคิดต่อไปคิดให้มันมากขึ้นแล้วต่อไปเราก็จะคิดด้วยเหตุด้วยผลแต่ถ้าตอนนี้ควบคุมความคิดไม่ได้ก็ต้องหยุดมันก่อนก่อนที่เราจะดึงมันมาคิดในทางที่ถูกได้เราต้องหยุดมันไม่ให้มันคิดไปในทางที่ผิดก่อนต้องทำสมาธิทำใจให้สงบก่อนหยุดความคิดต่างๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นความคิดที่ไม่ดีนะวันพอหยุดมันได้แล้วพอ ออกจากสมาธิมาที่นี่ก็สั่งให้มันคิดไปในทางที่ถูกที่ดีได้ผมคิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเคยคิดอย่างนี้ไหมคิดอยู่บ่อยๆหรือเปล่า เคย แล้วทำไมยังอยู่กับมันนะ แต่บางทีก็เผลอเจ้าค ่ ะ มันไม่เที่ยงก็อยู่กับมันทำไมมันทุกข์ก็อยู่กับมันทำไมมันไม่ได้คิดตลอดเวลา บางทีคิดถึงความดีก็ทุกข์เหมือนกันแบบบางทีจะมาทันไม่น่าจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะกังวลกังวายเอ๊ะจะไปทำดีแต่ทำไมทุกข ์ ต้องค่อยๆคิดเพ ราะว่ามีความอยาก พระอาจารย์ค่ะอย่างบริษัท Google หรือ Facebook ตอนนี้เขาก็มีสร้างห้องทำสมาธิให้พนักงานเพื่อให้คิดงานได้ซึ่งอันนี้ มันก็เป็น กิเลสปัญญามันเป็นกิเลส มันก็ใช้เอาธรรมะมาเป็นเครื่องมือของกิเลสเขาไม่ได้คิดถึงการเอาสมาธิมาดับทุกข์มาดับความอยากเขากลับเอาสมาธิมาเสริมความอยากก็มันก็เป็นเครื่องมือที่เอาไปใช้ได้ทั้งในทางธรรมและทางโลกแต่ถ้าใช้ไปในทางโลกมันก็จะพาไปสู่ความทุกข์เพราะได้มาเท่าไหร่เดี๋ยวก็ต้องหมดไปได้มาหาเงินมาได้มากๆเท่าไหร่เดี๋ยวตายไปก็หมดไป พระอาจารย์เจ้าค่ะกลับเรียนถามตอนเดินจงกรมเจ้าค่ะถ้าตรงหัวทางจงกรมมันมักจะฟุ้งซ่านเราต้องหยุดก่อนแล้วค่อยภาวนาต่อแล้วค่อยเดินหรือเจ้าค่ะหรือยังไงดีเจ้าค่ะบางทีเดินไปเดินกลับเนี่ยลืมไปหูร้อยเป็นร้อยเรื่อง ก็ต้องดึงใจกลับมา แล้วก็บริกรรมทับไปที ถ้าเราหยุดบริกรรมมันก็ไปคิดเรื่องนะต่างๆนานาได้ถ้ามันพุ่งก็แสดงว่าเราไม่มีสตินะก็ตั้งสติใหม่เริ่มต้นใหม่พุทโธใหม่พอพุทโธไปมันก็หายพุ่งพอหยุดพุทโธมันก็พุ่งขึ้นมามันเป็นคู่ต่อสู้กันถ้าเราชกเขาก็ล้มถ้าเราปล่อยให้เขาชกเราก็ล้มนักมวยเวลาขึ้นเวทีนี้เขาต้องคอยป้องกันไม่ให้คู่ต่อสู้ชกเราได้เราต้องคอยชกเขาให้ได้ต้องทำไปเรื่อยๆยิ่งทำไปแล้วมันก็จะเข้าใจผิดถูกตรงไหนแก้ไขอย่างไรประสบการณ์มันจะสอนเราไปในตัวขอให้มีความเพียรนะมีความพยายามที่จะปฏิบัติแต่จิตโดยปกติมันจะไม่ชอบปฏิบัติมันชอบทะเลทลายพอปฏิบัติได้หน่อยทะเลทลายไว้เรื่องนั้นเรื่องนี้นะอยู่กับครูบาอาจารย์นี่ท่านคอยคุมคอยเดินตรวจเดี๋ยวเห็นภาพเป็นทางนู่นทางนี่ก็ขนาบนะถ้าเห็นเดินจงกรมท่านก็เฉยๆเดี๋ยวถ้าไปที่ศาลาน้ำร้อนไปหยิบนู่นหยิบไปทำนู่นทำนี่แสดงว่านอกนู่นนอกทางนะ